بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله المولانا العظيم. در آیات گذشته فرمایش ما توضیح داد که بدیهایی که به ما میرسد در حقیقت نتیجه گناه‌ها و اعمال ماست. بعد ارشاد می‌دهد که یک تعداد از انسان‌ها گناه را می‌کند به خاطر رزق و مسائل دنیا و نباید چنین کاری بکند، زیرا خداوند متعال رزق را او تعیین می‌کند و گشایش و تنگی رزق از آن اوست. ولی الله می‌فرماید که اگر کسی را نمی‌فهمید و یا اشتباه کرده بود در گذشته از حالات زندگیش، الان به الله رجوع بکند و تائب شود و از اعمال زشت و بد کناره بگیرد. بنابراین به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که قل بگو ای پیغمبر از طرف من، یا عبادی الذین اسرفوا، ای بندگان من آنانی که اسرف و زیادتی کردن علی انفسهم، بر خویشتن زیادتی کردن، تجاوزی کردن بر نفوس خود به اساس گناه، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشوید از رحمت خداوند متعال. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله جل جلاله میبخشد همه گناه ها را، زیرا انه هو الغفور الرحیم، اوست بخشاینده مهربان. حضرت علی کرم الله وجهه می فرماید که ما فی القرآن آیت او صوم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. و سیترین آیه که انسان را خوشوقت میکنه در قرآن کریم همان آیه ایست که تلاوت شد، زیرا در این آیات نکاتی است که یقینا الطاف الهی را بر ما شما تثبیت میکند. اولش ببینیم تعبیر به یا عباد، ای بندگان من، ای آغازگر لطف از ناحیه ذات باری تعالی است که الله ما را در جمله بندگانش حساب میکنه و این خطاب میدهد. بعد میبینیم که تعبیر به اسراف عوض ظلم و گناه، یا عبادی الذین اسرفوا، ایتو نمیگه ای بندگانم که گناه کردین، ظلم کردین، بلکه مسئله اسراف، یعنی از حد چیزی رو بیشتر کردین که نباید میکردین. ای هم لطفی دیگر است که خداوند متعال در آیات بر ما شما تعبیر می کند. تعبیر دیگری علی انفسکم که نشان می دهد گناهان انسان با خود او باز می گردد. این نشانه محبت دیگری خداوند متعال با انسان و با بشریت است. از گناه که شما را منع کردیم به خاطر از اینکه به خود ستم نکنید، با خود ظلم روانه دارید. و تعبیر لا تقنطوا، مایوس نشوید، ناامید نشوید، این هم تعبیر جالبی است که ما را تشویق میکنه با رفتن به سوی خیر و نیکی ها. من رحمت الله تأکید میکند با لا تقنطوا، ناامید نشوید. چرا؟ از رحمت خدا نباید ناامید شویم. هر کس که از رحمت خدا ناامید شود بدبخت می شود. و کلمه ان الله غفور رحیم این تأکیدات است، تأکیدات است. و جمع الذنوب به الف لام استغراق را میرساند. هر گناهی که کرده باشین الله او را برتان میبخشد. و توصیف به غفور الرحیم این باز هم تأکید است، خدا میبخشد زیرا او هم بخشایشگر است و هم مهربان است. امام احمد از حضرت ثوبان رضی الله عنه روایت میکنه که قال گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ما احب ان لی الدنیا و ما فیها بهذه الآیه فقال یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. مگه این دنیا و آنچه که در دنیا شود این به ما ارزشی ندارد مثل که این آیت به ما ارزش دارد. این دنیا و هر چی که در دنیا است. بنابراین امام بخاری هم روایت میکنه که مردم از اهل شرک آمدن و پیامبر خدا علیه السلام گفتن که یا رسول الله ما شرک با الله آوردیم، قتل کردیم، زنا کردیم، آیا الله ما را می بخشد؟ پیامبر خدا علیه السلام برسود که بله شما را الله می بخشد، الله شما را می بخشد. و ای آیت تصریح در این باب است که خداوند متعال همه گناه ها را می بخشد، ولی باید انسان راه را پیدا بکند. بنان مسئله توبه طوری که قبلا هم ما گذاشته بودیم چند نکته دارد. اولی که یک عمل ناروا و منکر را که میبینیم بعد از این که میخواییم به سوی الله رجوع بکنیم اون منکر را ترک میکنیم. یعنی نمیشه که در یک عمل ناشایسته به پیش بریم باز بگیم خدای ما را ببخش خدای ما را. این توبه نیست و این بازگشت به سوی خدا نیست. عمل بد را ترک میکنیم. یک است. دومی که به عمل بد بد بگو. عمل بد و زشت را به اصلا تأویل نکن. گناه هم کردی با تو گنه گناه نکردی، نه گناه که شد اقرار به گناه، پروردگار را ظلم بر خود کردم و نباید کارو میکردم. سومش تعهد میکنی که باز به یه عمل زشت بر نمیگردم، یه عمل زشت را تکرار نمیکنم و نمیگردم. و چاره میشی از خدا استغفار بخوای، از الله استغفار بخوای خدا ای را برم ببخش. و پنجمش اگر حقوق الله را ضایع کرد، حقوق العبد ضایع کرده باشی او را بخش بسپار. سر کسی ظلم کرده باشی به خانش برو که وجود ما در اختیار شماست و شما میتونی قصاصتان را بگیرین، یک روز تو را زده بودن پیسیش از پیش گرفته بودی برش تسلیم میکنی که این پیسی تا من با ناحق گرفته بودم، این حق خودت است و این را باید بگی. اگر چنین کاری کردیم توبه توبه است، غیر از او اصل یک گپ است. اصل یک گپ است مثل که یکی از روزها کسی در مسجد ششته بود مد میگفت استغفرالله استغفرالله استغفرالله. حضرت علی کرم الله وجهه داخل شد دید که این مرد که همینطور گفتن استغفرالله. بعد بعضی ها که میفهمی تو چی میگی؟ سب استعفار میگم. گفتی استعفار مراتب بسیار شخصت های بلندی است. مستقیم.com تقدیم میکنند. یک بار که استعفار میگن تغییر میخورند. ای چقدر استعفار تو میگی که تغییر نمیاد؟ تغییر در استعفار انسان های صالح تغییر میاد. تو خود تغییر نمیاد. یعنی این رقم استغفارهایی که ما میگیم یک تعداد خوبا به این غلط میگن استغفار استغفار استغفار میگن، استغفر الله هم نمیگن. بنان اگر ما خواسته باشیم به الله برگردیم این آیت در حقیقت مسیر ما را عوض میکند و تغییر در وجود ما میارد و پروردگار عالم ما شما را از او انسانها بگرداند که ای آیت را سر خود تطبیق بکنیم و به الله جل جلاله باز کردیم، اعمال زشت را نادم شویم و به الله بگیم پروردگار تو توفیقت شامل حال ما بگردان که ما من بعد اعمال خود اصلاح بکنیم و جمله مردم های شویم که یقینا منقاد به شریعت خداوند متعال. روی اساس آل بر ما نشان میدهد که چی بکنی که تو توبه بکنی و انیبو الی ربکم، بسوی پروردگارتان انابت بکنید. انابت به معنی که رجوع، رجوع توأم با محبت. یک مشکلی که پیدا میکنی، میخوایی که قرض بگیری، از کی قرض میگیری؟ یک بار در ذهن دوستایت هم میاری، از کی باید بگیری؟ کدامش پیسه دار است و کدامش یقینا با ما کمک میکنه؟ چی فکر میکنه؟ شما به جای میروین به دروازه کسی میروین که او با تو میفهمی که کمک نمیکنه؟ قطعا نمیری. بنان انابت رفتن توأم با محبت است. یک بار انتفت میشه که خدای چه قمر دوست داری به این آیتی که بر ما نشان دادی. بنان آلی که با تو انابت نمیکنم، رجوع نمیکنم، که پس برای کی میکنم؟ و انیبو الی ربکم، بسوی پروردگارتان برگردید و اسلمو له و منقاد شوید برای او. و اسلمو له قانون خدا را سر خود تطبیق بکنه، با قانون خدا را تکرار نکنه، قانون تابع خود نکنه، خود تابع قانون شریعت بکنه. و اسلمو له، بعد هشدار میدهد من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پیش از اینکه برتان بیاید عذاب، عذابی که به دست خود او را خریدین و اعمالش ناشایستیتان خریدین، ثم لا تنصرون، باز کمک کرده نمیشوید، هیچ کس به کمک شما آمده نمیتوند. بنان پیش از پیش خود فیصله بکنید. یکی از روزها حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه ششته بود، یک کسی یک کشتکی از سیب را آورد، این سیب آورد از بیت المال، بشایتش رفت یکان سیوه گرفت، وقتی گرفت حضرت عمر بن عبدالعزیز دست داد او یک چک است بشه که او یک زمدنش پس کرد. خانمش سرش غال مغال کرد که چرا تو کاری کردی؟ ولی طفل بود، یکان سیوه میخود چی میشد؟ گفت تو چی فکر میکنی؟ میخوای که به خاطر یک سیوه شوهرت در دوزخ برود؟ چون این کاری نمیشود. بنان یک سیوه هم باید از بیت المال نفرن، الله اکبر. و امیرقم این شخصت بلند تاریخی دینی ما شما، یکی از روزها وقتی که فوت میکن دخترایش بچایش گردا گردش هست، بعد بسر در حالت نزع میگه که من میفهم که یک امپراتور و یک امیر فوت میکنن و شما را اولادایش هستین، حق تانی بود که زمین می داشتین، پیسه می داشتین، زندگی خوب می داشتین، ولی پدر بیچاره بود، مجبور بود یکی از شقوق را انتخاب می کرد. یا این رقم انتخاب بود که ما شما را پیسه دار و زمیندار و ثروتمند می گذاشتم، ولی خود مثل که یک گوشت در سیخ کبابی داخل می کنی و سر آتش می گذاری و روغن سر آتش می شکد، اما تو روغن می شکید و شما باید پیسه دار می بودیم. و یا این بود که ما باید خود نجات می دادم و شما را با او اللهی که رازقتان است و اللهی که مسلط بر اوضاست و شما را دوست داره با او مگذاشتم، این که الله چی معامله با تو می کند. بنان خود به خود عمل بکنیم. بنان ما از آتش ترسیدم، شق اول به انتخاب کردم که نمی خواهم که بسوزم، ایره وسیعت می کند. چرا؟ این آیت ها را او خوانده بود و این التفات داشت و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون، باز مدد کرده نمی شوید. آلی نکته دیده که ما با شریعت منقاط میشیم و شریعت را می خواهیم بپذیریم. یکی از عوامل نتدبیق شریعت خداییست که ما حکمت شریعت را نمی فهمیم، ما ارزش از دین را نمی فهمیم. این را نمی فهمیم که دین عزت ماست، دین عزت ماست. ببین اگر یک جامعه قانونمند به دین پیدا بکنیم، الله شاهد است که اطمینان با اطمینان خواب میکنی، تو به این باور پیدا میکنی که حق مرا کسی نمیخورد، در زمستان از گرسنگی نمیمرم، از خونگی نمیمرم، زیرا در یک جامعه زندگی میکنی که جامعه جامعه قانونمند است. او میفهمه که حقوق همسایه چی است، او میخواه که تعاون و تساند با مسلمان ها چی است، این را میفهمد. از این خاطر و تبعوا احسن ما انزل الیکم، پیروی بکنید بهترین سخن را که نازل شده الیکم، به سوی شما بهترین سخنی که به شما نازل شده رو پیروی بکنید. و سخن هم از حضرت عادی نیامده، من ربکم از طرف پروردگار شما، بهترین سخنی که از طرف پروردگار شما به شما نازل شده از او پیروی بکنید. با تأکید میکنم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون، پیش از آن که بیاید به شما عذاب، بیسون بغتتا ناگهان یک بارگی، و انتم لا تشعرون و شما خبردار نباشید، شما خبردار نباشید، یک بار عذاب خدا سرتان میاد. این عذاب یکی به مرگ با گناه است. بزرگترین عذاب کدام عذاب است؟ انسان بمیرد در حالی که با گناه باشد، این عذاب خداست. زیرا در این مردن که پیش بروی بعد کلش پشتر عذاب است. من دملاتش بودم. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. ما ای آیت ها را بردادیم، آی قرآن نازل شد، بهترین سخن برات نازل شد از طرف پروردگار، چرا؟ ان تقول رگه لئلا تقول، تا نگوید نفسون یک نفسی یا حسرتا وای بر من علام فردتو و آنچی گوتایی کردم فی جنب الله در حق خدا، فی جنب الله در حق خدا، و این کنتو لمن الساخرین، و یقینا هر آینه من بودم از تمسخر کنندگان به قانون خدا، وای بر من چرا این رقم کار کردم. ان تقول نفسون، ای که نگوید یک نفسی یک انسانی یا حسرتا، حسرتا ببین در اصل حسرتی بود، بنان یا متکلم به او اضافه می شود به معنای اندوه و غم بر چیزهاییست که از دست رفته است. امام راغب اصفهانی میگه در اصل حسرتا به معنای برهنه کردن و زدن لباس است، چون به یک عمل از دست پرده جهالت کنار می رود و واقعیت را می بینی، بعد افسوس می کنی که چرا این کار اینقدر ارزشمند بود ما نکردم. یا حسرتا، او پرده های غفلت دریده می شود، بعد اقرار میکنه که علا ما فرطت فی جنب الله، برانچه کوتاهی کردم در حق خدا، و این کنتو لمن الساخرین، و هر آن من بودم از جمله تمسخر کنندگان. ما ای احسن الحدیث، اتبعوا احسن ما انزل الیکم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له، این سه قاعده را که بهت میدهد به خاطر عزیز که او تقول، یا یکی بگوید یک نفسی، لو ان الله هدانی، اگر الله مرا هدایت میکرد، دکنتو من المتقین، از جمله پرهیزگاران میبودم، از جمله متقیان میبودم. این قانون چرا برد نازل میتاد که فردا دعوا نکنی که حال خدا یک چیز رایی میکرد که ما مطابق با او میرفتیم. از این خاطر الله برد قانون نازل کرد و برد رایی کرد که تو با او متکی باید باشی. یا سوم نکته، سوم بنا نکنی، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. تعداد از انسان ها بازگشت را میخوان، گناه کردم دیگه از خدا چی کم میشه، یک بار مرا باز زنده بکنه که در دنیا عمل صالح بکنم، به این احسن الحدیثی بکنم، عمل بکنم. ما این قانون بر دادیم، سه نکته را بر تو گفتیم. اول نکته ای بینی که چندین نکات، ای بنده ما هر گناهی کرده باشی پس با سوی ما بازگشت بکو، زیرا خدا غفور و رحیم است. بعد راه را بد نشان دادیم، انابت بکو، قانون را بپذیر و پیروی از احسن الحدیث بکو. اینو که بعد گفته شد. به خاطر از اینکه تو در آینده نگویی که او تقول حین تر العذاب، این که بگوید در وقتی که ببیند عذاب را، لو ان لی کرتن، کاش مرا رجوعی باشد به دنیا، فکون من المحسنین، تا شام از جمله نیکوکاران، تا جمله نیکوکاران شام. اینی نکره نگویی. الله میگه که بلا قد جاءت که آیاتی، امر چنین است، بلکه آمد به تو آیات من، فکذبت بها، تو تکذیب کردی آن را، دروغ شمردی آن را، و استکبرت و سر باز دادی، و کنت من الکافرین، و بودی از جمله منکران. ام تو دروغش پنداشتی، ام سر باز دادی، تکبر کردی، و ام از جمله منکرین بودی. بنام سه چیز را خواسته بود، سه جواب برش میدهد، سه جواب برش میدهد. اول خود گفته بود که وای افسوس بر من، چرا افسوس بر تو، فقط ضبطه تو خود تکذیبش کردی، خود تو را تکذیب کردی که افسوس چرا میخوری. دوم گفته بود که اگر خدا مرا هدایت میکرد و نه هدایت پیدا میکردم، و استکبرت، بر تو هدایت آمد، خود تو تکبر کردی. سیومش میگه که اگر پاس بر ما بازگشت میباشد، تو خواهد جمعه منکری نستی، باز بوری، باز انکار میکنی. انکار، انکار عنادی است، انکار عنادی است. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله، و یوم القیامت، روز قیامت، تر الذین کذبوا، میبینی آنان را که دروغ گفتن، علی الله، به الله، وجوه مسودتون، روحایشان سیاه کرده شده، وجوههم مسودت، روحایشان سیاه کرده شده، الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، یعنی جهنم جای بودگاش برای سرکشان، جای بودگاش برای متکبرین. یقینا جمله خودش جواب میگه که بله، آنانی که روی سیاه میشود، جهنم جایگاه از او است، دوزخ جایگاه از او است. و ینجی الله و ینجی الله الذین و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. و ینجی الله، و نجات دهد الله جل جلاله از عذابش، از دوزخ، الذین اتقوا، آنانی که پرهیز کردند از مخالفت دین، به مفازتهم، به همراه کامیابی ایشان، لا یمسهم السوء، نرسد به ایشان بدی، ولا هم یحزنون، و نه هم غمگین می باشد. چرا؟ الله خالق کل شیء، الله آفریدگار هر چیز است، و هو على کل شیء وکیل، و او بر هر چیز نگهبان است، الله بر هر چیز نگهبان است. ببینید که الله جل جل نجات دهد از دوزخ آنان را که تقوا پیشه کردن، به مفازت هم، مفازه مصدر میمی به معنای فلاح و رستگاری است، با در به مفازت هم یا برای ملابست است که معنای تو میشود که خداوند آنها را نجات همراه با رستگاری و پیروزی نصیبشان کرد، همراه با پیروزی، یا برای سببیت است که معنای تو میشد که خداوند آنها را به سبب رستگاریشان نجات داد و رهایشان کرد از عذاب خداوند متعال. دو پهلو، یا به اساس خوبیشان الله نجاتشان داد، و یا خداوند متعال نجاتی را توأم با رستگاری نصیب از مردم کرد. الله خالق کل، خالق کل شیء، الله خالق آفریدگار هر چیز است، او به هر چیز نگهبان است. له مقالید السماوات و الارض، مرعور است کلیدهای آسمان ها و زمین، و الذین کفروا، و آنانی که کافر شدن، به آیات الله، به نشانه های الله در دنیا، اولئک که هم الخاسرون، همه جماع و گروه از تاوانیان هستند. تاوانیان بر حق کی است؟ آنان که آیات الله را منکر میشن، آیات الله، ان در نظام آفاق ببینین، در انفس ببینین، تاریخ ببینین، در کلش دلائلی است با وجود خداوند متعال، به نظم که الله آفریده، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. دیگر دیده بود در هر جایی که تو فکر بکنی در اوجه خداوند متعالتون قدرتش عظمتش مشاهده خواهی کرد. با ایقد دلائل کس انکار میکند طبیعی است که روانه به طرف بدبختی و زیان خواهد بود. قل بگو فغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، بگو آیا بجز الله امر میکنید مرا که بپرستم آن را؟ ای انسان های نادان، با این دلائلی که در این نظام است ای را منکر شام باز برم به پیش یک بت استاد شام. شما مرا امر میکنید ای که عبادت بکنم ای چیزای بیخاصیت و باطل را؟ ای انسان های جاهل، نه تنها که عقل ای را قبول نمیکند، در پهلوی عقل وحی برم آمد و لقد اوحی الیک و به تحقیق وحی شده به سوی تو و الالذین من قبل و بانانی که پیش از تو گذشتن لئن اشرکت، اگر با الله شرک آوردی لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین، خامخا تباه شود بخاصت شود عمل صالحی که کرده باش و خامخا میشه در جمله تاوانیان. چرا اعمال صالحه بعضی چیزاست میگه؟ میگه قبح عقلی در بعضی چیزا پیدا میشد، حسن عقلی در بعضی چیزا پیدا میشه که بدون شریعت هم آدم او را به اساس تفکر پیدا میکنه. این دین کنار بگذار، آیا دروغ خوب است؟ کلگی میگه بد است. آیا خدمت برای انسان خوب است؟ کلگی میگه خوب است. آیا احسان و تعاون با انسان خوب است؟ کلگی میگه خوب است. پس وقتی که این خوبی ها را بدون شریعت هم تایید میکنی، اگر شرک با الله آوردی این رقم خوبی هایت هم الله ارزش قائل نمیشود. یعنی خوبی هایت هم الله ارزش قائل نمیشود ولو که هر قدر خوبی به مردم کرده باشی. در حقیقت پیام برای ماست، در پهلوی عقل وحی هم بسوی شده که و بسوی آنانی که پیش از تو گذاشته، اگر شرک آوردی با الله خام خاطبا شود عمل تو و خام خامی شوی از جمله تاوانیان. بل الله فعبد و کن من الشاکرین، نباید شرک بیاری ولا تو شرک نبیار، بل الله فعبد، بلکه خاص الله را پرستش کن و کن من الشاکرین و باز از جمله شاکران، از جمله شاکران باش. ببینین که مسئله شرک مسئله خطیری است. یکان بار بعض انسان هایی فکر میکنند که چرا قرآن قصر است تأکید میکند؟ به عمق تأکید قرآن عمق زیاد واقع است، عمق زیاد واقع است. ما فکر نمیکنیم وقتی که انسان ببینن متحد شد، بعد ببینه که ابعاد گسترده از این شرک در جامعه افغانستان هم دیده می شود، در جامعه افغانستان هم دیده می شود. و ما قدر الله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و ما قدر الله حق قدره، ندانستن خدا را، نشناختن خدا را به حق، شناختن الله را به حق شناختن نشناختن، از این خاطر شرک آوردن به الله. اگر یک بار انسان خدا را به حق شناختن بشناسد ممکن نیست به غیر الله سجده بکند. کل اگر یک بار انسان خدا را به حق شناختن بشناسد ممکن نیست به غیر الله سجده بکند. کل چیز خدا برد بده، تسلطم از خدا بوده باشد، نظام از خدا بوده باشد، بعد از او به غیر الله سر بگذار، بعد از او غیر الله را جبین ده به غیر الله بگذار. بنابراین این در حقیقت ظلم است و در حقیقت عظمت خدا را کس نشناخته است. و الارض جمیعا قبضته، زمین همه و همه در دست اوست، زمین با تمام تار و پودش در اختیار خدا هست. ببین قبضه به معنای چیزی که در مشت گرفته می شود، معمولا کنایه از تسلط و قدرت است. ایتون میگن که فلانه شهر در دست فلانه کس است، فلانه جای در دست فلانه کس است، این در دستش جمع جای نمی شود، اونه که تحت تسلط و قیمومیتی از دست. این دنیا با تمام چیزش در دست خدا هست، در قبضه خدا هست. پس میشد که یک طرف بگم قبضه خدا هست، باز یک طرف دیگه بگم قبضه فلانه صاحبان هست، این نمیشد دیگه. قرآن میگه که در دست الله هست. از دو ما گفتیم که در دست دیگه کس هست، استغفرالله، دیگه به قرآن چی جواب میده؟ این ممکن نیست یک طرف بگم به دست خدا، یک طرف به دست بنده. نه، این کار امکان ندارد، بلکه هم مشتر اختیار خدا هست. ولی آنچه که دوستای خدا میگوین او دعایش است، نیایشش است که ازی بلانه که پروردگار اختیار خود دست تو است، این به طرف نیکی به من سوق بده. پروردگار عزت و ذلت از آن توست، پروردگار من عزت بده. خدای شفا و مرض در اختیار تو است، بر من شفایش بده. این رقم دعا میکنه. ببینید از خدا میخواهیم که از قبضش خوبتر بر ما بدهد. زمین همه به دست الله است یوم القیامه، در روز قیامت و سماوات مطویات و آسمان ها پیچانده شده باشند، بیمینی در دست راستی او، در دست راستی او آسمان ها پیچانده شده باشد، او هم قرار کرده نمید. تو فکر که قبضه زمین را ذکر کرد، آسمان قرار است، آسمان هم در اختیار خداست. سبحانه و پاک و منزه است از هر عیب و نقص، و تعالی عما یشرکون، و بلند مرتبه است از اینکه الله شریک داشته باشد، از آنچه که اینها شریک خدا مقرر میکنند. نفخه اول صورت میگیرد به این عبارت که همه چیز از بین می رود، و نفخ فی الصور و دمیده شود در صور، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، پس بیهوش کرده می شود آنانی که در زمین و در آسمان هستند، در آسمان ها هستند، و من فی الارض و هر که در زمین است، الا من شاء الله، مگر آن که خواهد خداوند متعال. صور که دمیده شود فصعق، پس می افتد بیهوش شده آن کسی که در آسمان ها و زمین است، مگر کسی را که خدا بخواهد. الله می خواهد امو ارواح شهداست و امو نگاه می شود، و حدیث صحیح که می آید، و یا هم ملائکه مقرب خداوند متعال، و یا هم ملائکه که حاملین عرش هستند. ثم نفخ فیه اخرى، باز دمیده شود در آن اخرى، بار دیگر، فیده هم قیام ینگرون، پس در آن وقت استادگانن می بینن، هر طرف قیام استادگانن کلگی ینگرون، می بینن هر طرف که چی رقم است، نو شهری است، نو آبادی است، نی کوی است، همه چیز تغییر خود. بعد و اشرقت الارض بنور ربها، و روشن شود زمین بنور ربها، بنور پروردگار آن، و وضع الکتاب، و گذاشته شود نامه اعمال، و جیء بالنبیین، و آورده شود پیامبران و مرسلین، و شهدا و گواهان، و قضی بینهم بالحق، و فیصله کرده شود در بیان بندگان براستی، و هم لا یظلمون، و به ایشان ستم کرده نشود. ببین قرآن کریم هفت مراحل را برای ما شما در جا بیان میکند. اول مسئله نفخ، نفخ صور در قرآن کریم در حدود 10 جای قرآن کریم به اشاره میکند، و میتونی شما آیت های را دور بگیرین که در سوره مبارکه که آیه 99 به او اشاره شده، در سوره مؤمنون آیه 10 به او اشاره شده، در سوره مبارکه یاسین آیه 51 به او اشاره شده، در سوره مبارکه زمر آیه 68 به او اشاره شده، در سوره مبارکه قاف آیه 20 به او اشاره شده، در سوره مبارکه حاقه 13 آیه 13 به او اشاره کرده، در سوره مبارکه انعام آیه 73، در سوره مبارکه طه آیه 102، در سوره مبارکه نمل آیه 87، در سوره مبارکه انبیا آیه 18. در کلش قرآن کریم همی میگه که خامخا نفخ می شود، خامخا این نظام تغییر می خورد. بعد ثم نفخ فیه اخرى، باز دیگر در او دمیده می شد، فیدا هم قیام ینظرون و اشرقت الارض بنور ربها. ولی یک سوال کس میگه، میگه این روشنی چطور می شود؟ زمین خودش خود روشنی نداشت، بنان ما چطور یک دیگر را ببینیم؟ می شود دیدن؟ الله میگه که روشن می شود زمین بنور ربها، بنور پروردگارش، بنور پروردگارش روشن می شود. یه آفتاب نیست، چیز دیگری ای را روشنی می باشد. و اشرقت الارض در آیه 7 جمله است، هر جملهش مطلبی را در رابطه با معاد می گوید. اشرقت الارض بنور ربها، جمله تفاصیلش یکی است که منظور از نور، نور رب حق و عدالت است. به حق و عدالت این زمین چی می شود؟ روشن می شود. و اشاره به حدیث که از ظلم و ظلمات یوم القیامه، هر ظلمی که در دنیا می شود تاریکی را بار می آورد در آخرت. بنان در اوجا عدالت روشنی را بار می آورد. و اشرقت الارض بنور ربها، زمین به اساس عدالت و انصاف خداوند مطار روشن می شود. یا ای که اشاره به نوریست که غیر از نور آفتاب است که مخصوص همان روز است طوری که الله می داند، یا اشاره به نوریست امان انکشاف غطا و کنار رفتن پرده های حجاب و ظاهر شدن واقعیت ها، اشاره به او است. و اشرقت الارض بنور ربها، روشن می شود زمین به نور پروردگار. او چیزی که امروز سر چشمای ما است او پرداشته می شود، بس واقعیت ها را می بینیم که چی گفت است. و قرآن کریم هم به او اشاره میکن، لقد کنت فی غفلت فکشفنا عنک غطاءک. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني كي نور شامل كل شخص. وأشرقت الأرض بنور ربها، كل معنى هذا اللي بيجرين. ووضع الكتاب، بعد كتاب جزشت شوات في شرويت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اتبر هذا من شوات. وجيء بالنبيين آورده شود پیامبران، ولا نسألن المرسلين، پیامبران الله احضار میکنند، و الشهداء و گواهان را الله حاضر میکند، از کرام الكاتبین، از زمین، از انسانها، از قرآن. بعد از اینکه گواه آمد، پیامبرا آمد، نامه اعمال داده شد و قضی بینهم بالحق، در بینشان به حق فیصله میشود و هم لا یظلمون، و بهشان ستم هم نمیشود. ظلم ما چرا میکنیم در دنیا؟ چند وجوه در ظلم هست. یا یکان بار ما به ظلم ضرورت داریم، چون پیسه کم داریم میخوان پیسه دار شام، از او خاطر میگیرنش. الله جل جلاله غنی است، از کسی پیسه نمیگیرد که ظلم بکنند. یکان بار ظلم ما به خاطر ازی میکنیم که کسی دیگری سر ما فشار مندازد، میگه حق شنت، از خاطر که از شوکی ما را دور نکنه باز میپذیریم. سر کسی الله، سر الله کسی ظلم کرده نمیدونه که این کار این تو بکو. الله مرید به اراده خداست. یکان بار ما در وعده ای که میکنیم او را تحقق داده نمیدونه، با تو میگن که کارت خوبی میکنم، نیکی هم رایت میکنم، ولی پسانتر میبینم که توانایی از او را ندارم، عاجز میشم. از عاجزشم ما یکان بار ظلم میکنیم و الله منزه هست رسید. بنام و هم لا یظلمون و وفیت کل نفسین، پورا پورا داده شود، به طور کامل داده شود هر نفس را، ما عملت آنچه کرده و هو اعلم، و خدا بیداند بما یفعلون، و الله دانا است بما یفعلون، به آنچه که میکنن. پورا پورا برات داده میشد. ششمش، هفتمش، و هو اعلم بما یفعلون، و الله عالم است به آنچه که میکنن، بر آنچه که میکنن. بعد از اینکه این موضوع خلاص میشه، سوره خلاص میشه و نتایج سر ترتیب میکند. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمراء. وثيق الذين كفروا ورانده میشوند کافران الى جهنم، به سوی دوزخ، زمراء، گروه گروه گروه گروه سرش داخل میشد. کم نیستن کافران. حتی اذا جاءوها، تا چون بیاین نزد دوزخ، فتحت ابوابها، خلاص کرده شد دروازه های آن، و قال لهم خزنتها، و بگوید برایشان نگهبانان از دوزخ، الم یأتیکم، آیا نیامد برای شما رسول منکم، فرستادگان خدا منکم، از جنس شما، یتلون علیکم آیات ربکم، که میخوانند بر شما آیات پروردگارتان را، و ینذرونکم، و میترسانیدن شما را، لقاء یومکم هذا، از ملاقات این روز شما. قالو میگن بلا، بله سه، فرستادگان خدا آمد، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، ولیکن متحقق شد حکم عذاب علی الکافرین، و منکران، حکم عذاب خدا متحقق شد بر کافران. پس بدبختا شروع می شود. قیلت خلو ابواب جهنم، وقتی که این رقم دید برش گفتم داخل شوید به دروازه های دوزخ، خالدین فی، همیشه سکونت کننده در آن، فبئس مثوى المتکبرین، پس بد اقامتگاه متکبران است. دوزخ بد اقامتگاه متکبران است. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمراء، ورانده شود، وسیق الذین، راهنمایی کرده شوند آنانی که ترسیدن از پروردگارشان و شرک را با الله نیاوردن و قوانین خدا را تطبیق کردن و انابت به سوی شریعت داشتن، الی الجنه، به سوی جنت، زمراء، گروه گروه، ایدم گروه گروه را داخل میکند. حتی اذا جاؤوها، تا آن که برسن بیان، و فتحت ابوابها، آنی که برسن فتحت ابوابها، دروازه برویشان خلاص کرده شود، و قال لهم خزنتها، و بگوید برایشان نگهبانان آن، سلام علیکم، سلام باد بر شما، طبتم، خوش باشید، فادخلوها خالدین، خوش باشید، فادخلوها، داخل شوید خالدین، جاودان در جنت، یک روز دو روز هم نی. و قال الحمد لله، و بگوید متقیان الحمد لله، همه ستایش ها از آن الله است، الذي صدقنا وعده، ان ذاتی که راست گردانید به ما وعده خود را، و اورثنا الارض، و داد ما را زمین به قسم وارث، نتبوأ من الجنه، تا خانه بگیریم در جنت، حیث نشاء، جایی که ما میخواهیم، فنعم اجر العاملین، پس نیک مزد عمل کنندگان جنت است، فنعم اجر العاملین. و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده، متقیان میگویند بعد از این پذیرایی جالبی که از اونها میشود، همه ستایش نیک، ستایش های نیک الله راست، الذي آن خدایی که صدقنا، راست گردانید به ما وعده، وعده خود را، و اورثنا الارض، و داد ما را زمین به قسم وارث، نتبوأ من الجنه، تا خانه بگیریم در جنت، حیث نشاء، جایی که ما میخواهیم، فنعم اجر العاملین، پس چه نیک است مزد عمل کنندگان، که همانا جنت است. و تر الملائکه، و ببینی ملائکه را، حافین من حول العرش، گردایندگان به دور عرش، یسبحون، تسبیح میگویند به حمد ربهم، با حمد پروردگارشان، و قضی بینهم، و فیصله می شود کار بالحق براستی، و قیل الحمد لله رب العالمین، و گفته شود همه ستایش های نیک الله راست، رب العالمین، که پروردگار عالمیان است. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. سوره مبارکه مؤمن یا به عباره دیگر سوره مبارکه غافر از جمله سوره های مکی است، مگر آیه 56 و 57 آن که تعداد از علما میگه مدنی است، دارای 85 آیت، نور و کو در ترتیب مصحف 40 سوره است و در ترتیب نزول 60 سوره است بعد از سوره مبارکه زمر نازل شده. این سوره از نخستین سوره های حوامیم است که جمعا 7 سوره است که پشت سر هم قرار دارد و همگی در مکه مکرمه نازل شده. همگی بحث روی اساسات عمده دین که عبارت از توحید و رسالت و معاد است محتوای سوره را تشکیل می دهد. در این سوره می بینیم مجموعه از قهر و لطف و انذار و بشارت و مبارزه منطقی و کوبنده با جباران و متکبران و لطف و مرحمت خداوند متعال به مؤمنان، همان مؤمنان که حق طلب و حق جو هستند، دیجا بررسی می شود. همچنان در این سوره مبارکه می توانیم که این سوره را به 6 بخش خلاصه بکنیم. اول توجه به خداوند متعال به اسماء حسنای الله شروع می شود، خوف و رجا را در دل انسان بر می انگیزد، غافر الذنب و قابل التوب. دوم تهدید است نسبت به کافران پیرامون عذاب ای جهان همانند اقوام سرکش گذشته با ذکر عذابهای قیامت و خصوصیات آن. بخش سوم سوره بعد از مطرح کردن داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون علیه اللعنه سخن را به مؤمن آل فرعون میکشاند که بخش عمده این سوره به شرح گفتگوی این مرد صالح شجاع و مجاهد اختصاص داده شده. بخش چهارم سوره باز مطلب را به صحنه قیامت می کشاند تا دلهای خفته را بیدار بکند و بخش پنجم سوره مسئله توحید و شرک را بیان نموده قسمت از دلائل توحید و بطلان شرک را ارائه می دهد. در بخش ششم سوره دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است به صبر و خلاصه مطالب گذشته را بیان می کند. این سوره از جهتی که مبحث مرد مؤمن آل فرعون را بیان می کند قسمت عمده این سوره را احتوا می کند به نام سوره مؤمن و هم به نام سوره غافر به خاطر که آغاز سومین آیه به این عنوان می شود به نام سوره غافر هم یاد می شود. عبدالله بن غصوص رحمه الله میگه لکل شین با لباب و هر چیز لبابش است و لباب قرآن کریم حوامیم است. امی افت سوره که پی هم قرار دارد. الله جل جلاله میفرماید حامیم، الله اعلم بمراده. حامیم افتتای اسماء حمید، حکیم، حی ای را می رساند و میم افتتای اسماء مالک، مل و مجید را می رساند. حامیم الله اعلم به مراده. باز هم از جمله حروف مقطعات در حقیقت دلیلی است برای که آیتهای بعدی به اندازه بیدار کننده است که باید انسان با آن ملتفت بود. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحلیم، فرو فرستادن این کتاب است از ذات باری تعالی العزیز که غالب العلیم که دانا است. ذات این کتاب را نازل کرده که عزیز و علیم است، غافر الذنب آمرزنده گناه و قابل توبه و قبول کننده توبه، شدید العقاب سخت و عقوبت کننده، ذی الطول عقوبت کننده است صاحب نعمت فراوان. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، الیه المصیر، به سوی اوست بازگشت. خداوند متعال در اینجا اسماء را خود بر ما ذکر میکند تا محبت ما به الله بیشتر شود. الله کتاب را نازل کرد، او ذاتی که ام عزیز است ام عالم است، غالب هم است، قانونش قابل تطبیق میدهد و دانا است، این قانون را به منفعت شما جور کرده. غافر الذنب آمرزنده گناه است، هر گناه که بکنی او هم میبخشد. ما قوانین دیگر را که خطا شود باز از پیش ما میگم قانونمند انسان کی است؟ کسی که قانون تطبیق بکنه سرد. بنابراین وقتی که زیاد قانونمند بوده باشه از او بخشش را گرفته نمیتونه. در اینجا الله چی میگه؟ غافر الذنب. هر قدر خطا از قانون کردی باز به الله برو و بگو که غلط کردیم، الله باز بهت میبخشه. برخلاف قوانین دنیوی ما، در قانون دنیوی ما خوب چی هست؟ تطبیقش هست. در پیش الله برو بگو که بد کردیم، الله بهت میبخشه. و ارگا توبه نکردی و قابل توب، قبول کننده توبه، اگر صورت نگرفت توبه شدید العقاب، سخت عقوبت کننده است. کسی را که بخواهد ذی توب و صاحب نعمت فراوان هم است، خداوند توانا. ذی توب به معنای خداوندی که توانا و قادر است و به معنای او تواناست که نعمتها را ارزانی میکند. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، الیه المصیر، و سوی اوست بازگشت. یکی از نفرا بود در رعایت حضرت عمر رضی الله عنه شراب میخورد. بعد هر قدر که قانون سرش تطبیق بشه باز شراب خوری خود ادامه میداد. حضرت عمر رضی الله عنه از پیش خبر میشود که این انسان جور نمیشود. بعد یک نامه برش نوشته میکند و اینی آیت ها را در ابتدایش میارد که حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز العلیم، غافر الذنب و قابل التوب، شدید العقاب، ذی التول، لا اله الا هو، الیه المصیر. این را برش نوشته میکند بر قسمت که را برش بده. وقتی که او را میبیند ام تشویق است ام تهدید. برش میگه هر کاری که قبلا کردی ببینی گفی عادی نیست و الله جل جلو توفیق نعتش میکنه و از اعمال زشت و شراب خوری دست میبردارد. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. جدال نمیکند، گفتگو نمیکند در آیات خداوند متعال الا الذین کفروا، مگر آنانی که کافر شدند. فلا یغررک، پس فریب ندهد تو را، تقلبهم، رفت آمد ایشان، فی البلاد، در شهرها. ببین جدال دو نوع است، یکی جدال حق است و یکی هم جدال باطل است. میبینیم که یگان بار جدال به حق میشود و جادلهم بالتی هی احسن، تو همیشه مجادله کو به طریقه شایسته. فلما ذهب عن ابراهیم الروع جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. در اونجا هم باز گفتگو هست. بنان ما مجادله را در قرآن کریم به روش صحیح هم تعبیر کرده میتونیم. یکی است که مجاد از دشمن و از کسی که انحراف کرده از او هم دلیل میخوام، قلهات و برهان کن، دلیل تان بیارید، خواستن دلیل. و این رقم مجادله نیک است، استدلال کار نیکی است. ولی یکی مجادله است که تو خوبی را فهمیدی، حق شناختی، ولی انحراف حق هدفت بوده باشد، بعد از او بازی ناروا است. ما علماء امروز ایره تقسیم کرده، یکی میگه مجادله است، یکی مناظره است. مناظره میگه طلب حق است، مجادله که است اقفال از حق و پوشیدن از حق است. ما یجادل فی آیات الله، جدال نمیکن در آیات خدا مگر آنانی که کافر شدن. پس فریب نده تو را، رفت آمد آنها در شهرها. این در شهر که میگه فریب نده که یا قدرت دارن، ای بی 52 داره و پیسه داره و قدرت داره و فکر بکنی که والا این چیزا هست، قسم با خدا اگر نشه چطور شود. یعنی یک چند روزه گپ است، میگذرد. کذبت قبلهم، تکذیب کرده پیش از ایشان قوم نوح، قوم نوح هم این دین تکذیب کرده، و الاحزاب و جماعت های دیگر من بعدین بعد از قوم نوح. مراد از احزاب قوم عاد و ثمود و حزب فرعونیان و قوم لوط است، و قرآن کریم اونها را به عنوان احزاب معرفی میکند. کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذو الاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب، یعنی مردم بودن که احزاب بودن. دیجا میگه که پیش از اینها قوم نوح تکذیب کرده، احزاب و گروه های بسیار قدرتمند دیگری هم این دین را تکذیب کرده. من بعد از ایشان و همت کل امت، و قصد کرد هر امت به رسولهم به پیغمبر خود، لیأخذوه که بگیرن او را، پیغمبرش را بگیره بندی بکنن، پیامبرش را بگیر توهینش بکنه و به قتل برساند. و جادلو بالباطل، و مجادله کردن به سخنان بیهوده، و سخنان بیهوده هم مجادله کردن، دیوانه برش گفتن، شاعر برش گفتن، کاهن برش گفتن. لیدحضو به الحق، تا از پا در آورن با آن سخنا ناچیز و بیهوده حق را، تا از پا در آورن حق را. این کارا را کردن، و مردمایی که این کار کردن گروه عادی هم نبودن. اولئک الاحزاب قدرت های بسیار بزرگ بودند. لیدحضوا به الحق، این حاضر به معنای زائل کردن و ابطال است. این قدرت ها خواستند که حق را باطل بکنند. فاخذتهم، پس گرفتار کردم ایشان را. فاخذتهم، الله میگه ما هم گرفتارشان کردیم. فکیف کان عقاب، پس چی گونه بود عقوبت ما؟ احزاب انتکار کردن، نتیجه چی شد؟ بنان این معنا چیست؟ هیچگاه خدا شکست خورده فکر نکنین. ملتی که، انسانی که، جوان مؤمنی که اقا گفت که ما شکست خوردم، ختم شد. ما پابند یک دینی هستیم که خدا بر ما بگه که اتو احزاب را از بین برده بودیم. این احزاب دو روزه ای که به یک شرفه آب الله زدش، بیش از 3 لاک نفر شد بین برد. الله این تو ذاتی عظیمی هست. بنان به این فکر نکنین که فریبتان بدهد کشفش ظاهری از اینها. اینا خامخا سقوط میکنن، خامخا سقوط میکنن. و کذالک، و این چنین عذابشان میدیم، تعبیر از عذاب دنیوی. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. در دنیا فعلا این تو عذابشان گرفت، با باد، با آب، با صاعقه، با زلزله، با ابابیل، ای احزاب را الله از بین برده. بنان و کذالک، ایتو که در دنیا از بینشان بردیم، حقت کلمت ربک، محقق گردید حکم پروردگار تو علی الذین، با آنانی که کفر و کافر شدن، انهم اصحاب النار، به این که ایشان اهل دوزخ هستن، به این که اهل دوزخ هستن. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. آنانی که بر می‌دارند عرش خدا را، و من حوله، و آنانی که گرداگرد عرشان، یسبحون بحمد ربهم، با پاکیاد می‌کند توأم با ستایش پروردگار خود را، و یؤمنون به، اقرار هم می‌کنند، باور هم به او دارند. و یستغفرون للذین آمنوا، طلب آمرزش می‌خواهند برای مؤمنان. ربنا، عرض می دارند ربنا، ای پروردگار ما، وسعت کل شیء، احاطه نموده همه چیز را، رحمتا و علما، از رحمت و از علمش، اما چیز را در بر گرفت از روی رحمت و علم. فاغفر للذین تابوا، پس بیامرز آنان را که بازگشت کردند به سوی حق، و اتبعوا سبیلک، و پیروی کردند راه تو را، شریعت تو را، و هم عذاب الجحیم، و نگه دار ایشان را از عذاب دوزخ، از عذاب دوزخ نگه ایشان دار. ربنا، پروردگار، و ادخلهم، داخل کن این انسانهای تائب و بازگشت کننده به سوی حق، جنات عدن، به جنات اقامت، التي وعدتهم، من جناتی که تو وعدیشان کردی، و من صلح من آبائهم، و نیز داخل بکو با این انسانهای صالح، هر که نیکوکار باشد، من آبائهم، از پدرانشان، و ازواجهم، از همسرانشان، و ذریاتهم، و از اولاده و نبیره و دودمانشان، پروردگار داخلشان بکن. انك انت العزيز العزيز الحكيم، بشك تو است غالب و با حکمت. ببینید که ملائکه ای که حاملین عرش خدا هستند و گرداگرد عرش خدا قرار دارند، آنانی که به الله بازگشت میکنند اونا هم برش مغفرت میخواهند. چرا این مغفرت میخواهد؟ زیرا از روزی که این صحف ما بلند میشود در اوجا اونا هم مشاهده میکنند و اونا میگه که نوشته از فلانه و چه فلانه به الله بازگشت و به الله سجده کرد، به الله نیایش کرد. وقتی که او بازگشت یه هم دعا میکنه که خدا تو اینها را ببخش، تو اینها را توفیق خوبتری نصیب بکن و قهم و سیئات و نگهدارشان را از بدی و منطق سیئات و هر که تو نگهداری از بدی، یوم ایدن در این روز فقد رحمته، به تحقیق رحم کردی باوره، با او رحم کردی و ذلک هو الفوز العظیم، و همین است کامیابی بزرگ. کامیابی بزرگ است که الله انسانها را از بدی و عذابش نگاه بکند. ببینی که از مطالعه قرآن کریم به دست میاد که اولیاء الله هم از پیامبران و ملائکه و مردمان صالح سخن خود را به ربنا و ربی شروع میکند. ما میبینیم که از آدم علیه السلام اگر ببینیم او دعا میکنه که ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت نوح علیه السلام عرض میکنه رب اغفر لی ولی والدی، و هم میگه ربی. حضرت ابراهیم علیه السلام میفرمه که رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت یوسف علیه السلام میگه ربی قد آتیتنی من الملک، ربی، باز کلمه رب را میگوید. حضرت موسی علیه السلام میگه که ربی بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. حضرت عیسی علیه السلام میفن ربنا انزل علینا مائده من السماء، و رسول کریم صلی الله علیه و سلم هم در دعایش میگه که ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و ان یحضرون. مسلمان ها را این تعبیر نشان میدهد که میگه اونا هم چی میگه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا. پس این کلمه به اندازه جایگاه داره که امام فخرالدین رازی رحمه الله در زیر ای آیات ها این تعبیر جالب خدا میدهد که جالب ای است که این کلمه بیشتر گفته شد و خداوند متعال به کلمه امی رب که تو او را مسلط بر اوضاع بدانی و او را تربیت کننده بدانی، بنام دعایی که زود قبول میکنه، دعایی الله زود قبول میکند. ان الذين كفروا بشك انان که کافر شوند یونادونه ندا کرده شوند مقت الله اکبر، که به تحقیق بیزاری الله اکبر و بزرگتر است من مقتکم، از بیزاری شما انفسکم، از نفسهای خودتان. یونادونه مقت الله اکبر من مقتکم انفسکم، آنان که کافر شدند ندا کرده شوند هر آینه بیزاری الله بزرگتر است از بیزاری شما از نفسهای خودتان. از تدعون الى الایمان فتکفرون، آن وقتی که خوانده می شدید به سوی ایمان فتکفرون، پس کافر می شدید. ارگاه شما به ایمان خواسته می شدید کافر می شدید. مقت ببینید به معنای بغض و عداوت است. هر آن بغض خدا، خشم خداوند متعال بزرگتر است از بغض و عداوت شما که با جانتان دارید. زیرا هرگاه به ایمان دعوت کرده می شدید کافر می شدید. نتیجه از این دشمنی با الله ای را اظهار می کنم. قالو گویان ربنا، پروردگار ما، امت تنسنتین بمیراندی ما را دو بار، و احیای تنسنتین و زنده کردی ما را دو بار. فاعترفنا بذنوبنا، پس اعتراف کردیم به گناهای خود. فهل الى خروج من سبیل، آیا هست برای بیرون آمدن کدام راهی؟ مراد از امت تنسنتین سه تعبیر است. مراد دو بار میراندن، مرد در پایان عمر و مرد در پایان عالم برزخ. از خاطر اینکه پروردگار دو بار ما را میراند. و مراد از حیات، حیات دنیا و حیات برزخ است. دومی که منظور از دو حیات، زنده شدن در قبر برای پاره از سوالات و زنده شدن در قیامت، و مراد از دو مرگ همانا مرگ پایان عمر و مرگ در قبر است. زیرا یک بار در قبر هم بر سوال جواب استاد می شود. سومی که منظور از مرگ اول، مرگ قبل از وجود انسان است. پروردگار قبل ما نبودیم، تو ما را پیدا کردی و در دنیا است. و مرگ دوم مرگ است که بعد از اینکه انسان در حیات آمد، بعد از دنیا رحلت میکند که ما را پایان عمرش است. و حیات دوم در قیامت است. دو بار ما را زنده کرد، یک بار که به دنیا آمدیم، یک بار بار دومی که ما را حشر کردیم. بنان با این تغییر اعتراف کردیم به گناهان خود. آیا کدام راه بیرون رفت است یا نی؟ الله میگه که ذالکم بی انه اذا دعی الله وحده کفرتم. این عذاب به سبب آن است که چون یاد کرده میشد الله وحده به یگانگیش، چون الله به یگانگیش یاد کرده میشه کفرتم، انکار میکردید. و این شرک بهی تؤمنو، و چون شریک با او قرار گرفته میشد و چون شریک با او کرده میشد تؤمنو، باور میداشتید، باز یقین میداشتید. فالحکم لله، پس امروز حکم مر الله راست، العلی که بلند مرتبه است، از شرک الکبیر که بسیار بزرگ است. یقینم که انسانای بدبخت به این خوش می شود. انسانای دیندار هر قدر که وحدانیت خدا را بحث بکنه خوش می شود. و انسانایی که بیدین است، ضعیف الایمان است، هر قدر که از مشرکین بحث بکنی به امو اندازه خوش می شود. هر قدر که از خدا کن بکنی به غیر الله بتی خوش می شود. انسانای دیندار هر قدر که به الله نسبتش بتی به او خوش می شود. هو الذی اوست آن که یوریکم آیاتیهی، نشان می دهد شما را آیات و دلائل قدرت خود را. و ینزل لکم من السماء رزقا، و نازل می کند، پایین می کند برای شما از آسمان رزق را. و ما یتذکر الا من ینیب، و نمی داند این راز را الا من ینیب، مگر آن که رجوع می کند و سوی خدا عنایت دارد. این عظمت را هر کس نمی فهمد مگر آنانی که به سوی الله باز می گردند، عنایت دارند، یعنی نعمت ها را حساب شده قبول می کند. در مقابل نعمت ها خدا مکلف می داند، او مردم ایراد را پیدا می کند. بناهن اگر می خواهند که به الله عنایت بکنند، فدالله مخلصین له الدین، پس عبادت کنی الله را در حالی که خالص کننده باشید او را، عبادت را، او را به عبادت خالص کننده باشید. اگر می خواهند که خدا دعای شما را بپذیرد، الله را به اخلاص یاد بکنید. ولو کری هل کافرون، اگرچه بد بدانن کافران، اگرچه کافرها خوش نمیشن به اینکه تنها خدا یاد کرده شود، خوش ما بر ضد کفار تنها الله را عبادت بکنید و در عبادت خدا کس دیگر را شریک نکنید. به اساس از اینکه تنها الله عبادت کرده شود، رفیع درجات ذو العرش، اوست بلند کننده درجات، اوست بدن کننده درجات، و تنها الله است و صاحب عرش هم است، احتیاج به عبادت تو هم ندارد. یلقی روح من امره علی من یشاء، فرو میفرستد سخن را، الروح سخن را، من امره از حکم خود، علی من یشاء، و هر که بخواهد، من عبادی از بندگانش. میفرستد الروح نبوت را، وحی را، من امره از حکمش، علا من یشا، به هر که بخواد، من عباد از بندگانش. چرا؟ لیوندیر یوم الطلاق، تا بترسد آن بنده از روز ملاقات، تا بترسد آن بنده از روز ملاقات الله. از این خاطر الله وحی را برش نازل میکند. بنان الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله خوب میدونه که رسالت خود را کجا بگذارد، او را الله میداند. بنان در مورد از این که تنها عبادت کرده شود، الله وسیله رفعت درجات می شود و او خدای غنی است و این سیستم عبادتی را او بر ما نشان می دهد. بنان موضوع در کجا شد؟ آنچه که وسیله قرب ما به سوی خدا می شود او را باید از نظر وحی بگیریم. در اوجا ما نمیتونیم چیزای خود را داخل بکنیم و یکان برادر را برشان عادی معلوم می شود. وقتی که گپا داده شود میگه چی فرق میکنه خواهیم تو را. یکی از روزها پیامبر خدا علیه السلام به یک صحابی تعلیم میداد، بعد درش گفت که و بی نبی یک الذی ارسلت، این را برش تعلیم داد. صبح این صحابی که درس خاطر میکرد و بی رسولی که الذی ارسلت گفت، پیامبر گفت که ما خیلی رقم برش تعلیم نداده بودم، ما باید تو گفته بودیم که و بی نبی یک الذی ارسلت. بنابراین این دعا بود، صرف نبی را به رسول تبدیل کرد، پیامبر کردش مخالفت کرد، میگه این صحیح نیست، این صحیح نیست. عزیزا دین عبادت و شناخت تعلق به شریعت دارد. از جان خود که تو جور بکنی، اوجا یک صحابی نبی را به رسول تبدیل کرد و پیامبر قبولش نکرد. مستقیم داد گام تقدیم میکنند. تو ایجا ذکر خدا را میکنی که اجدود صد نه، باز خدای را قبول میکنم، باز نامش هم طریقت میمونی و لحظه دیگه قبول شد. چرس بزن بزن بزن که ایران بازی این بوته فقیری هست دیگه، باز بگو که خدا قبول میکنه. استغفرالله، چطور الله قبول بکنه؟ ما به این تعجب میکنم و افسوس به او علما هم هست که خدا عالم هم باز میدونه، باز تعویلات پیدا میکنه. ساده رو میخوای شریعت خدا را بزور برابر بکنه با این چیزا، بزور برابرش بکنه، دوره خورده عبرو رخص میکنم. خداوند متعال انسان ها را هدایت نصیب بکند. ای وحی برش آمده به خاطر چی؟ از جانب الله، لیوندر یوم الطلاق، تا بترسن آن بنده را از روز ملاقات. یوم هم بارزون، روزی که ایشان آشکار میشون، لا یخفا علی الله منهم شیئون، پوشیده نمیماند بر الله من هم از ایشان شیئون، این چیزش این چیز پنهان نمیماند. لمن الملک اليوم، برای کیست پاچایی امروز؟ لمن الملک اليوم، سلطه و قدرت و پاچایی از آن کیست امروز؟ جواب لله الواحد القهار، برای خدایی که یکتا و قهار است. لله، برای اللهی که یکتا القهار و قهار است. ببینیم که مراد از روح وحی و نبوت شد، ولی یوم هم بارزون ای کلش تفسیر به یوم طلاق می شود. یوم طلاق روز ملاقات کدام روز است؟ روزی که آشکار می شود در آنجا و پوشیده نمی ماند به خداوند متعال ای چیز، و پاچایی هم از آن خدا هست. بنان آیه و آیات دیگری که بعد میاد در حقیقت روز طلاق را توضیح می دهد. از یک سو موانع مادی برچیده می شود، مانند کوها، طوری که قرآن کریم در آیه 106 می فرماید در سوره طه، قاعن صفصفن، هموار و بدون بلندی ای زمین می شود و زمین آنچه که در خود دارد او را هم بیرون می کشد و اخرجت الارض اثقالها، از این خاطر از خدا چیزی پوشیده نمی ماند. نامه های اعمال هم گشوده می شود و از صحف و نشرت، اعمالی که انسان از پیش فرستاده در برابر او مجسم می شود. یوم ینظر المرء ما قدمت یده، او هم بعد منسجم می شود. مسائلی که انسان در اخفا آن را اصرار داشت او هم ظاهر می شود. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، ظاهر می شود برشان آنچه که پت می کردن. و حتی پیکر انسان که روی آن اعمال صورت گرفته او خودش افشاگری شروع می کنه. همین وجود انسان. یوم ایدین تحدیث و اخبارها، و او روز است که انسان با تمام وجود خود سخن می گوید، دست سخن می گوید، پای سخن می گوید. و برزو لله جمیعا، هم مگه به سوی خداوند متعال بیرون کشیده می شود. از این خاطر لا یخفا علی الله من شی، و الله هیچ چیز پت نمی ماند. و پاشایی هم از آن اوست. لله الواحد القهار، برای خدای یکتا. لمن الملک اليوم، پاشایی از آن کیست؟ ای جواب می دهد. جواب به معنای که غیر مستقیم. و طور مثال وقتی که در یک جای تیر می شه، بسیار زیبا بوده باشد، چی زیبایی در اینجا است؟ باز خود به خود میگه آفرینی از این مردم که تو یک جای زیبا جور کردن. ارگاه در سر ایچی تیر میشدن، چند وقتای باشت سر جاده این خرابی را که میدیدن، پوانتون اکین تکت تک افتیده، خانه های مردم افتیده، خودی خانه ها چیخ میده که نفرین بانان که را خراب کردن، این را چیخ میده. همین که در مطر سوار میشدی، اما تو تیر میشدی، باز میگفت نفرین برانانه که چونین جنایت بزرگ را کردن. این را میگفتی. این چی میگه؟ امی زمین، امی خانه ها، امی چی خمیزن. آلی هم وقتی که کلگی به الله حشر شد، لمن الملک، پاچایی از آن کی است؟ جواب امی مردم، امی بیچارگی، امی ضعف، امی جان لوچ، امی را میده که لله الواحد القهار، و خدای که یکتا است، القهار، که بسیار قهار و غالب بر اوضاع است. اليوم، امروز تجزا کل نفس بما کسبت، بدله داده می شود هر نفس را بما کسبت به حسب آنچه کرده. لا ظلم اليوم، هیچ ستمی نیست امروز. ان الله سریع الحساب، هر آن خداوند زود گیرنده حساب است. این هم جواب شد برای سوالی که یک میلیارد ها انسانی هستن کشته شدن و زنده هستن، پس کی حسابش میکند؟ الله را به نظام مادی خودت قیاس نکن. ان الله سریع الحساب، الله زود حساب گیرنده است. و انذرهم یوم العازفه، بترسان ایشان را از روز آمدنی. اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، آنگاه که دلها برسد نزد گلوگاه کاظمین، در حالی که فرو بردگان خشم باشند. خشم خدا پروین میبره از ترس، و در حالی که قهر هستند که چرا تو پیدا شدی، اما تو سر خود خواهد گفت. عازفه به معنای نزدیک است. کاظمین از ماده کاظم در اصلش بستن دهن مشک آب است که پر بوده باشد. اینا هم از خشم دلش پر است، ولی چاره نداره جز اینکه سقوط بکند. بترسان ایشان را از روزی که نزدیک آمدنی است، در آن روزی که دلها برسد به گلوها کاظمین، در حالی که فرو بردگان خشم باشد. مال ظالمین من حمیم، نیست ستمگران را هیچ دوستی، ولا شفیع، نه شفاعت کننده. یطاع، که سخن او پذیرفته شود. یطاع، که از او پذیرفته شود. هیچ کسی هم وجود ندارد. یعلم خائنة الاعیون، میداند الله نگاه های دزدیده چشم ها را. و ما تخفی صدور، و آنچه کسی نها پنهان میدارد. در اینجا به خاطر اینکه او روز را خوب ترسیم بکند، کوچکترین اعمال که غالبا هیچ کس از او آگاه نیست، الله امور را پیشکش میکند. این تو حساب دقیق است که یعلمو، الله میدونه خائنة الاعیون، چشم هایی که دزدی میکند. خائنة الاعیون، ای چشمای دوزی است. میگه در حدیث میهن، یک کسی میرود در یک جای میمان، در خانه یک مسلمان میشه، بعد خانمش اونجا بوده باشد، دخترش اونجا بوده باشد، اونا به خاطر عزت تو نان میتن، عزت احترامت میکنن. تو وقتی که او زن چشمایش دیگه جای ملتفت بوده باشه، یا از خانوادهش جای دیگر ملتفت، به تو متوجه نه، تو فورا دوزی میکنی، حسن از او را با او میبینی و چیزهای در دلت میگردد. ارگو که او ملتفت میشه، فورا چشمای تا پایین مندازی، یا صاحب خانه بعد ملتفت میشه، چشمای تا پایین می. اینی خائنة الاعیون است. الله جل جلاله تو خب ببینی اشر می از او، با او زن با سعی نمیکنی، با او مرد با سعی نمیکنی، ولی الله اینی چیزی که در دلت میگرده و وقتی که تو سعی میکنی، خدا با او عالم است. الله اون را محاسبه میکنه، الله اون را در صحافت میارد. یعلم خائنة الاعیون، الله میدان نگاه های دزدیده چشم ها را. و ما تخفی صدور، او چیزی که در سینه ها پت است، بسیار چیزا در سینه های پت است و در دلت میگردد. و الله یقضی بالحق، الله به حق فیصله میکنه، الله به حق فیصله میکنه. والذین یدعون من دونه آنانی که میپرستن بغیر خدا، لا یقضون بشیء، فیصله نمیکنن چیزی را. آنانی که غیر خدا را پرستش میکن، اونها هیچ چیز را فیصله کرده نمیتونند. ان الله هو السمیع البصیر، بشک الله همون است السمیع، نیک شنوا، البصیر و بینا. اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نکردن در زمین؟ فینظرو، تا میدیدن کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، چی شد آخر انجام آنانی که پیش از ایشان بودن، پیش از ایشان بودن چی شد؟ اونا 400 سال، 200 سال، 300 سال بیشتر تر زندگی داشتن. اونا این دنیا برش که فرق نکرد و رفت. ما شما در این 60 سال 70 سال خود بند ماندیم، سر دشمنی میکنیم، دزدی میکنیم، قال مقال و یک حالت عجیبی هست، خیال ممه که هیچ نمیموره. این تو عجیب نیست، این امیال ما شما در اینجا ششته مرکدان ما 30 و 20 و 40 و 50 همونطور هستیم، که تو خود فکر بکن چند سال دیگه زندگی خود داشتی که بیخی هیچ گپ حادثه ایم رخ ندهد. کسی که 30 سال هست، 30 سال دیگر 60، 40 سال دیگر 70، از 40 از 70 خود فکر نمی کنم الا ماشاءالله اگر کسی او طرف تیر شد. این عمر ما شماست. در این می عمر آیا ندیدن که آنانی که پیش تیر شدن در 200 سالش برش فایده نرسان؟ ما شما 70 سال خود هیچ چیز هم نیست. کانو هم اشد من هم قوتن، بودن آنها قوی تر از اینها، اشد سختر من هم از ایشان قوتن، از حیث نیرو و قوت جسمانی و آثارم و از حیث نشانی ها فی الارض، در زمین از حیث نشانی ها هم یک بار ببینید باور بکنه که یقینا تعجب آور است. اهرام های مصر ببینه با تعجب میکنه که سنگ های بسیار بزرگ هست، این توسط چی انتقال داد و یکی بر بالای دیگری گذاشته؟ اونجا جرتقیل هم نبود و و ناگفته نمانه که این سنگ ها در این محیط هم نیست، در این پهلوی جوار کدام کوه هم نیست که از جوار رو باشه مانده باشد، که این سنگ ها را از کجا آورده؟ از کدام جای بسیار دور و کیلومترها دور اون سنگ ها را ایجا آورده. در و در ترکیه یک جای بود، شما باور بکنید که من دیدم یک دانه اتاق نشیمن 3 دانه سنگ سرش گذاشته شده بود، بهترین سخت برش جور شده بود، تخت های عجیبی داشت، تخت های خوابه که اولا دیده می شد از سنگ ها بسیار زیبا، و یک امامش بود. شما باور بکنید که تعجب میکردم برش که به چه شکل ایجور شده بود. الله میگه که و آثارم فی الارض، و آثارم فی الارض، نشانه های برفمانه که گم نمیشون، اونا هم از این دنیا را. فاخذهم الله بذنوبهم، الله با وصف علم و قدرتی که داشتن خداوند مطلع اونها را به اساس گناهشان گرفت. و ما کان لهم من الله من واق، و نبود ایشان را من الله از عذاب خداوند مطال من واق، هیچ معنی کننده ای. ذالک این گرفت به انهم کانت، به سبب آن است که بودن، تأتیهم می آمدن به ایشان رسولهم پیامبرانشان بالبینات بدلائل روشن، فکفروا پس انکار کردن پیامبران را، منکر شدن به آن. فاخذهم الله پس گرفت ایشان را الله، انه قوی، بشک او قوی، شدید العقاب و شدید العقاب است، او قوی هم است و سخت عقوبت کننده هم است، سخت عذاب کننده است. ببینید که سه نام که هر یکی مظهر و سمبول چیزی است. فرعون به اصطلاح نشانی و نمونه از طغیان و سرکشی و حاکمیت ظلم و استبداد بود. هامان مظهر شیطانیت و طرح‌های شیطانی، و ثروتمند باقی که هیچ یکی از این انسان ها باقی نمان. و قرآن کریم کلش میگه که و لقد ارسلنا، به تحقیق ما فرستادیم موسی علیه السلام را به آیاتنا به دلائل روشن خود و سلطان مبین و به معجزات بسیار روشن، و سوی که الى فرعون و هامان و قارون، و سوی فرعون که نمونه ظلم و استبداد و هامان انسانی که تمام روز طرح شیطانی میکرد، استخبارات فهمیده شد اینا شیطان ها هستن، تمام روز پشت شیطانی میکرد. و قارون، و قارون یک پول زیاد داشت. فقال، گفتن ساحر کذاب، جادوگر دروغگوست. اینا عرصهشان نقشه را جور کردن که حضرت موسی علیه السلام جادوگر دروغگو است. فلما جاءهم، چون آمد به ایشان، آورد به ایشان بالحق سخن راست را. فلما جاءهم بالحق، چون آورد به ایشان سخن راست را، من عندنا، از نزد ما، قالو، گفتن قالو اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، بکشید فرزندان آنانی که ایمان آوردن معه و امرای او، و استحیوا نساءهم، و نگاه دارید همسرانشان را، دختران و زنانشان را، و ما کید الکافرین، و نبود کید کافران الا فی ضلال، مگر در تباهی. کید کافران، نقشه کافران نبود مگر در تباهی خودشان. و قال فرعون، و گفت فرعون ذرونی اقتل موسی و یدعو ربه، بگذارید مرا که بکشم حضرت موسی را، و باید بخواند ربه و پروردگار خود را برای نجاتش. بگذارید که من موسی را بکشم، ولی یدعو ربه، بگذار که خدای خودت را آواز کرده برد و خود خلاص بکند. کمونستا هم در وقت جهاد مسلمان ها را که گیری میکن با برش میگو صدا کم خدایت هم. اتش یک مولی سبود الله زندهش داشته باشد، حالی باد بندی است. او ریش برش کش کرده بود، ریش برش کنده و برا میگو که خدایت صدا بکنه، کجاست که خلاصت بکند. این فرعون هم نگو که خدایت صدا بکن که خلاصت بکنه. این اخاف و هر من میترسم ان یبدل دینکم، ای که تبدیل بکنه دین شما را، او ان یظهر فی الارض الفساد، یا ای که ظاهر سازد در زمین فساد را. ما همیشه کافرها و بیدینها و متکبرین چی میکنه؟ مردم اغفال میکنه. این نشه های شیطانی است. حضرت موسی دعوت خدا پیش میکند، اول فشار میده اینا چپ شوند. وقتی که چپ نشدن، بعد از اون میخوای که مردم پشت سر خود بکشنن. فرعون به مردم میگه مرا بگذاری که من میکشمش، یعنی به این معنی که به خاطر شما ای را نمیکشم، اگر نکشتنش خب برمه سختی نیستن. و علت کشتنش به خاطر از ایست که اینی اخافو، من میترسم ان یبدل دینکم، دین شما را تغییر ندهد، و به خاطر از ایره من میکشه که او ان یظهر فی الارض الفساد، یایی که بی امنیتی را در جامعه ایجاد میکنه، امنیت را خراب میکنه. از این خاطر ما توریزم از بین میبریم، این کار را شروع کردن. و قال موسی، و گفت حضرت موسی علیه السلام، اینی عضت بی ربی و ربکم، هر انا ما پناه میگیرم و پروردگار ما و پروردگار شما، من کل متکبر، از هر انسان متکبر، لا یؤمن بیوم الحساب، که ایمان نداره به روز حساب. ما با او الله پناه میگیرم، دستت خلاص که هر چی میکنی، دستت خلاص. این دعوت ما میگویم در نجات انسان ها میرسم و قانون خدا را میخوام تطبیق بکنم. با او پناه، با او ذات پناه میبرم از انسان متکبر. بعدا که پناه برده شد، باز فرعون ذوالاوتاد چی میشه؟ از بین میره.